Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 maja. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Mogą wystąpić niemal w całej Polsce. Sejm uchwalił specustawę, która pozwoli rozpocząć budowę centralnego portu komunikacyjnego. Sąd aresztował 4 mężczyzn podejrzanych o porwanie właściciela kantoru. Burza nad Polską. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 7 województw. W Śląskim, Świętokrzyskim i Małopolskim synoptycy prognozują burzę z opadami deszczu, lokalnie także z gradem. Miejscami może spaść od 25 do 40 mm wody, a porywy wiatru mogą sięgać do 70 km na godzinę. To drugi stopień ostrzeżenia meteorologicznego. Burze mogą powodować poważne szkody materialne. Ostrzeżenie pierwszego stopnia, również dotyczące burz z gradem, wydano dla województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Specustawa dotycząca budowy centralnego portu komunikacyjnego przyjęta przez Sejm. Głosowano nad nią chwilę przed północą. Port ma powstać pomiędzy Warszawą a Łodzią w położonej w powiecie grodziskim gminie Baranów. Ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać około 45 milionów pasażerów rocznie, a docelowo nawet około 100 milionów. Pomysł pozostawiania niemal w centrum Warszawy lotniska jest nie tylko pomysłem aspołecznym, ale także antyrozwojowym, ponieważ blokuje to rozwój miasta. Ocenił dziś pełnomocnik rządu do spraw budowy portu Mikołaj Wild. W 2010 roku, w tym samym roku, w którym mogły zostać podjęte decyzje o budowie Centralnego Portu Lotniczego, podjęto decyzję o obudowaniu portu Chopina siecią szybkich dróg. Nie możemy rozbudować portu. Musimy jako rząd myśleć jednocześnie o zapewnieniu możliwości podróżowania po świecie obywatelom Polski. Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej jest przeciwny zamknięciu lotniska Chopina. Kandydat Platformy Nowoczesnej na prezydenta stolicy przedstawił swoją opinię przed halą przelotów. To jest pomysł bardzo, bardzo kontrowersyjny i on jest oparty na jakichś kompletnych mrzonkach budowania nowego lotniska w szczerym polu, oparty na jakichś wyliczeniach, które nie mają żadnego sensu. Podobno za parę lat na tym lotnisku według rządu ma lądować więcej samolotów niż w Pekinie czy w Londynie. To doprowadzi do olbrzymich problemów dla miasta, przede wszystkim związanych z sytuacją ludzi, którzy tutaj pracują. Pierwsze samoloty mają odlecieć z Centralnego Portu Komunikacyjnego w 2027 roku. Do tymczasowego aresztu trafili 4 mężczyźni podejrzani o porwanie właściciela kantoru. To efekt śledztwa stołecznej policji w sprawie porachunków przestępców wyłudzających pieniądze. W 2015 roku doszło do porwania mężczyzny, który miał uczestniczyć w oszustwie bankowym. Na jego konto miały trafić pieniądze pochodzące z przestępstwa i w ten sposób poprzez jego kantor wymiany walut zostałyby wyprane. Sprawa potoczyła się jednak w inny sposób niż planowali przestępcy. Członkowie grupy przestępczej porwali więc mężczyznę i znęcali się nad nim, grożąc mu śmiercią. Dopiero wtedy porwany zdecydował się oddać porywaczom 100 tysięcy złotych, które miały pochodzić z przestępstwa. Czterem zatrzymanym w wieku od 27 do 42 lat postawiono zarzuty uprowadzenia dla okupu, za co grozi im kara przynajmniej 3 lat więzienia. Zatrzymani trafili na 3 miesiące do tymczasowego aresztu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 2 śmigłowce bojowe Mi-24 zyskają nowe, oryginalne barwy. To z okazji stulecia lotnictwa polskiego. Maszyny z inowrocławskiej bazy wojskowej przyleciały kilka dni temu do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Przygotowaniem oryginalnej grafiki zajmuje się Jacek Caliński, miłośnik lotnictwa i właściciel nowosądeckiej firmy, zajmującej się renowacją i naprawą samolotów. Wyjaśnia, jak będzie wyglądało malowanie maszyn. W przedniej części kadłuba i pod kabiną załogi będzie postać husarza z kopią sięgającą praktycznie do przodu śmigłowca. One będą w odcieniach szarości, bo tutaj są to jednak bojowe statki powietrzne i nie możemy tutaj wchodzić w jakieś takie pstrokacizny. Natomiast jedynym kolorowym akcentem będzie biało-czerwona stęga czy szarfa, która będzie poniżej kopii. Prace przy przemalowywaniu śmigłowców potrwają do 19 maja. Maszyny bojowe w nowych barwach będzie można obejrzeć na piknikach lotniczych w całej Polsce. Pod Przemyślem niepełnosprawne bociany wysiadują i wychowują pisklęta. W ośrodku rehabilitacji zwierząt chronionych przebywają 3 pary bocianów. W zbudowanych na ziemi gniazdach wysiadują 10 jaj. Z 3 jaj wykluły się już pisklęta, opowiada weterynarz ośrodka Radosław Fedaczyński. Dorosłe ptaki mają na przykład trwale uszkodzone skrzydła lub kończyny. Od wielu lat nie mogą latać. Jak podkreśla weterynarz, pisklęta są pod opieką zarówno rodziców, jak i pracowników ośrodka. Uczą się latać, skacząc z drewnianej platformy, systematycznie podnoszonej przez pracowników. Najpierw

Co otworzyłem archiwum archeo.alp3.pl. Polecam Państwu stamtąd właśnie te Tears for Fears i Pale Shelter. Dzisiaj układamy 1893 wydanie listy. Piotr Baron po godzinie 19, jeszcze tylko trzy kwadranse i zamykamy to notowanie. Jeśli ktoś nie oddał głosów, bardzo proszę. Wśród nowości także nasza dzisiejsza piosenka dnia, Ryan Adams. If I lie. If I bardzo przyjemna piosenka. Baby, I love you, śpiewał Ryan Adams. A jak się mówi, Ryan czy Brian? Free is all you gotta be. Dream dreams no one else can see. Sometimes you wanna run away, but you never know what might be coming round your way. Yeah, yeah, yeah. 'Cause on a day like today, the whole world could change. The sun's gonna shine, shine through the rain. You never want to see the sun go down. You never want to see the sun go down. Somewhere there's a place for you. I know

come out of No tak, obiecałem, a jednak potrąciliśmy temat Eurowizji, bo przecież Celine śpiewała kiedyś w konkursie piosenki Eurowizji. Pięknie śpiewała zresztą. nie ma się z czego śmiać, była brawurowa, absolutnie. Love Will Save the Day, Whitney Houston. Za 17 minut południe, jeszcze tylko 17 minut głosowania na dzisiejszą listę, polecam polskieradio.pl / trójka. Kartka z kalendarza, 10 maja 1981 roku zmarł Bob Marley. Miał na naszej liście 4 piosenki. Ta pojawiła się w listopadzie 92. Bob Marley. No i na zakończenie naszego spotkania jeszcze nowe wydawnictwo Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Płyta miała premierę 20 kwietnia. To jest Polish Radio Jazz Archives, część 31, Jazz Jamboree 66, część 3. A na tej płycie wspaniały amerykański skrzypek i wokalista Staff Smith. I on zakończy nasze spotkanie, potem jeszcze powieść. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. Janusz Majewski. Ryk kamiennego lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Do Stryja dotarli trochę po ósmej. Wielką halę biletową, a zarazem poczekalnię, oświetlało niskie słońce, którego promienie wpadały przez wielkie okna. Postanowili poczekać, aż zajdzie i dopiero wtedy wyjść na ulicę. Usiedli na ławce i obserwowali wciąż jeszcze licznych podróżnych, schodzących z peronów lub śpieszących na nie. Fragment 14. Słońce zaszło i zmierzch zaczął powoli zapadać. Wyszli z dworca i ruszyli w kierunku znanym rotmistrzowi. Gdy mijali po drodze wysypisko śmieci, powiedział: Ach, poczekaj, opróżnię moją walizkę, dźwigam ją jak głupi. Otworzył ją i ze środka wypadły szmaty, gazety i dziurawy garnek, a na końcu kartonowe pudełko z napisem Gabriel Stark, Lwów, konfekcja angielska. Co to? Zdziwił się Rafał na widok eleganckich półbutów. Moje stare meszty, lakierki do ślubu. Wyrzucasz takie porządne buty? Już ich nie mogę nosić. Stopy mi puchną, chyba urosły, czy co? Zresztą, gdzie bym w nich chodził? Wiesz co? Weź je. Może podarujemy je komuś po drodze. Komu? Przeorowi w klasztorze? Ale dobra, może ktoś się trafi. Lolek schylił się, podniósł buty i wrzucił je do pudełka. A to do walizki i ruszyli dalej. Butów się nie wyrzuca. Jest taki przesąd, powiedział Rafał. Bo? Bo śmierć je może włożyć i wrócić do ciebie z kosą. Było już ciemno, kiedy podeszli pod mały domek na uboczu drogi. Wyglądał na opuszczony. W środku nie dostrzegli żadnego ruchu, żadnego światełka. Śpią już, albo oszczędzają prąd, mruknął Lolek. Zaraz go obudzę. I zastukał pięścią w drzwi. Listonosz, otwieraj! Wewnątrz coś się poruszyło. Skrzypnęły deski podłogi. Po chwili chrapliwy głos zapytał: Kto tam? Jaremcze, powiedział rotmistrz. Czeremosz, odpowiedział głos i drzwi się otworzyły. Stał za nimi niski, drobny mężczyzna. W ręku trzymał karabin z obciętą lufą i skróconą kolbą. Gdzie rowery? Tu są. Odsunął się i odsłonił dwa rowery, oparte w sieni o ścianę. No dobra, jedziemy. Pedałowali w milczeniu. Droga wiodła przez las. Nie było na niej żywego ducha. Raz tylko Rafał się odezwał. Ty, jak waliłeś w drzwi i krzyknąłeś: Listonosz, otwieraj, to miało znaczyć, że listonosz do niego puka? Czy jego tak nazwałeś? Jego, bo to naprawdę jest listonosz. Pracuje na poczcie. Tak myślałem. A co? Nic, tak mnie to męczyło. Lubię wiedzieć. Trzy kwadranse później zastukali do bramy klasztoru i po chwili ta otworzyła się z przeciągłym zgrzytem. Jaremcze, powiedział cicho Lolek. Czeremosz, ojciec Ichumen już czeka, odparł mnich. Wprowadzili rowery na dziedziniec i oparli o stertę desek pod murem. Szli za furtianem w milczeniu, aż doprowadził ich do niewielkiego refektarza. Ichumen stał na środku sali, w czarnym habicie, z szerokimi rękawami i w wielkim czarnym kłobuku na głowie. Ręce miał skrzyżowane na piersi, a dłonie oplecione różańcem. Na widok gości skłonił się ceremonialnie i powiedział cicho: Witajcie w domu Boga. I jeszcze ciszej dodał: Jaremcze. Czeremosz, odparł poważnie Lolek. Jesteśmy do usług. Ichumen zdjął z głowy kłobuk i wskazał ławę pod ścianą. Siadajcie, pewnie zmęczeni. Dajcie im pić. Z mrocznego kąta wyłonił się młody mnich z dzbanem i dwoma blaszanymi kubkami. Nalał każdemu z gości napoju. Rafał ostrożnie spróbował.